الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. بخاری شریف میں حدیث پاک نقل ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ تلے بیٹھا ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ آ گرے، جبکہ فاسق و فاجر کے نزدیک گناہوں کا معاملہ ایسا ہے گویا کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے بچنے کا معاملہ جب علماء سے پوچھا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ان کی شناخت و پہچان یہ بہت اہم ہے تاکہ ان سے بچا جائے. اور ظاہر یہ گناہوں کے سبب جو سب سے بڑا نقصان علماء نے لکھا وہ یہ کہ اس کے سبب ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں. امیر المومنین حضرت سیدہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ چاہے ایک ہو اپنے ساتھ 10 بری خصلتیں لے کر آتا ہے. نمبر ایک، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو غضب دلاتا ہے. نمبر دو، وہ یعنی گناہ کرنے والا ابلیس ملعون کو خوش کرتا ہے. نمبر تین، یہ گناہ کرنے والا جنت سے دور ہو جاتا ہے. نمبر چار، یہ گناہ کرنے والا جہنم سے قریب ہو جاتا ہے. نمبر پانچ، یہ گناہ کرنے والا اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے. نمبر چھ، یہ گناہ کرنے والا اپنے باطن کو ناپاک کر بیٹھتا ہے. نمبر سات، یہ گناہ کرنے والا اعمال لکھنے والے فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کو ایزا دیتا ہے. نمبر آٹھ، یہ گناہ کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر انور میں رنجیدہ کر دیتا ہے. نمبر نو، یہ گناہ کرنے والا زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے. نمبر دس، یہ گناہ کرنے والا تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے. تو ہم چاہے لوگوں کے سامنے ہوں یا لوگوں سے دور بیٹھے ہوتے ہوں، گناہوں سے باز نہیں آتے. حضرت سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اے گناہ کرنے والے، تو برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو، اور جب تو کوئی گناہ کر لے تو اس کے بعد اس سے بڑا گناہ نہ کر، تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا میں کمی کرنا اس گناہ سے بڑا ہے جو تو نے کیا، اور تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو تو ڈر جاتا ہے، مگر تیرا دل اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ عز و جل تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہوں بظاہر نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ تو ہم اگر نیکیوں بھرے ماحول میں بھی آ جاتے ہیں، بظاہر نیک صورت بھی بن جاتے ہیں، لیکن ہماری سیرت نیک ہو جائے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان باتوں سے ڈرائیں کہ اگر رب تعالیٰ ناراض ہوا تو ہمارا بنے گا کیا۔ سیدہ منصور بن عمار فرماتے ہیں کہ میرا ایک شخص سے ملنا جلنا تھا، میں اس کو بڑا عبادت گزار، تہجد گزار، خوف خدا سے گریہ و زاری کرنے والا سمجھتا تھا، ہماری اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کافی دن ہو گئے مجھے دکھائی نہ دیا، جب پتا چلا تو معلوم ہوا کہ بیمار ہے اور کمزور ہو گیا ہے۔ میں اس کے گھر گیا، وہ سین میں ایک بستر پر پڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی، ہونٹ موٹے ہو چکے تھے۔ میں نے اسے کہا لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، آواز سن کر اس نے بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی تاری ہو گئی۔ میں نے دوسری مرتبہ یہی تلقین کی، اس نے اداس نگاہوں سے میری طرف دیکھا، اس پر دوبارہ غشی تاری ہو گئی۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پاک پڑھنے کی تلقین کی تو اس نے آنکھیں کھولی، لڑکھڑاتے ہوئے کہنے لگا میرے بھائی منصور، اس کلمے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہاں گئی وہ نمازیں، وہ روزے، تہجد، راتوں کا قیام؟ اس نے بڑی حسرت سے بتایا میرے بھائی، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، بلکہ میں یہ عبادت اس لیے کیا کرتا تھا کہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار، تہجد گزار کہیں، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر اللہ کرتا تھا، لیکن جب میں تنہا ہوتا، کمرے کا دروازہ بند کر کے برہنا ہو کر شراب پیتا، اپنے رب کو ناراض کرنے والے کاموں میں مشغول رہتا، ایک عرصے تک میں اسی طرح کرتا رہا، ایسا بیمار ہوا بچنے کی امید نہ ہوئی۔ میں نے اپنی بیٹی سے قرآن پاک منگایا، حرف با حرف پڑھنے تک شروع کیا، یہاں تک کہ سورہ یاسین تک پہنچ گیا۔ اس وقت میں نے قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ یا اللہ، اس قرآن عظیم کا صدقہ مجھے شفا عطا فرما، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے میری سن لی، پھر میں شفا ہو گیا۔ کچھ دن بعد پھر لو لائف میں مصروف ہوا، لذت و خواہشات میں پڑ گیا، شیطان نے مجھے عہدو بلا دیا جو میں نے رب سے کیا تھا، پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا، پھر بیمار ہوا۔ جب موت کے سائے منڈلاتے دیکھ کر گھر والوں سے کہا مجھے صحن میں ڈال دیں، پھر قرآن شریف منگوا کر پڑھا، بلند کر کے عرض کی یا اللہ، اس پاک کلام کی عظمت کا واسطہ مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے اس مرتبہ بھی میری دعا قبول فرمائی، مجھے دوبارہ شفا مل گئی۔ افسوس صد افسوس، ایک بار پھر خواہشات، نافرمانیوں میں پڑ گیا، اب جس حال میں ہوں تم دیکھ رہے ہو۔ ایک بار پھر میں نے قرآن حکیم منگوایا، پڑھنا چاہا، ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے بہت ناراض ہے۔ جب میں اپنا آسمان کی سر اٹھا کر عرض کی یا اللہ، اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ اس مرض سے میرا پیچھا چھڑا دے، میں نے غیبی آواز سنی کہ جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، جب تندرست ہو جاتا ہے پھر گناہ میں لگ جاتا ہے، جب تک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے روتا رہتا ہے، جب قوت حاصل کرتا ہے برے کام میں لگ جاتا ہے، کتنی ہی مصیبتوں آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا مگر اللہ نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی، اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود گناہوں میں ڈوبا رہا، کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا، تجھ پر جو اللہ کا فضل و کرم تھا اسے بھلا دیا، کبھی بھی تجھ پر کپ کپی تاری نہ ہوئی، نہ کبھی خوف لاحق ہوا، کتنی مرتبہ تو نے اللہ سے عہد کیا لیکن پھر توڑ دیا۔ حضرت سیدنا منصور فرماتے ہیں یہ سننے کے بعد اس کی بے بسی پر آنسو بہاتا ہوا وہاں سے نکل آیا، ابھی اپنے گھر کے دروازے پر نہ پہنچا تھا کہ مجھے خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں کا انجام یہ بہت بھیانک ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایسے مقدس لمحات کو پا لیتے ہیں، پا رہے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، ہزارہ اسلامی بھائی موتقف ہیں، مدنی چینل پہ نہ جانے کہاں کہاں اس وقت دعا میں شامل ہیں، ہم غور تو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش، مغفرت، رحمت کے کیسے کیسے بہانے عطا فرما رہا ہے، اور ہم ہیں گناہوں سے باز نہیں آتے، توبہ پر ہمیں ثابت قدمی نصیب نہیں ہوتی۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے زندگی بہت مختصر ہے، ان قریب اس دنیا سے جانا پڑ جائے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑ جائے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑ جائے گا، اور گناہوں کی نحوست کی ایک بہت بڑی وجہ ہم نے علماء سے یہی سنی کہ اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ آئیے رب تعالی کے حضور ہم دعا کریں کہ اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے، ان مبارک گھڑیوں کا صدقہ ہمیں ایسی توبہ کی توفیق دے کہ ہم نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے ہمیں سچی نفرت ہو جائے، نیکیوں سے ہمیں سچی محبت ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہل۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، اے تنگ دستوں کو فراغ دست کرنے والے، اے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والے، اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، اپنے گناہوں سے لتھڑے گندے گندے کالے کالے ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کر لیے ہیں۔ مولا کریم، تیرے کروڑا کروڑ احسان کے تو نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان نصیب کیا، اس کے سحر و افطار کے مبارک موقع پر دعا میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اے رب کریم، اے رب کریم، جس زبان سے ہم دعا کر رہے ہیں وہ بھی گناہوں سے آلودہ ہے، جن ہاتھوں کو ہم نے تیری بارگاہ میں دراز کیا ہے وہ بھی گناہوں سے آلودہ ہے۔ مولا کریم، روا روا گناہوں سے آلودہ ہے، اے مولا، اے مولا، گناہوں سے ہم لتھڑے ہوئے ہیں، مولا ہم گناہوں سے بچنا بھی چاہتے ہیں، ہم توبہ بھی کرتے ہیں لیکن ثابت قدمی نہیں پاتے۔ اے مالک و مولا، اس رحمت کی گھڑیوں کا صدقہ مولا کریم ہمیں اے بندہ بنا لے جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہے۔ میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، نہیں کرتا، زبان سے گناہ کرنے کے باوجود تو ہمیں گونگا نہیں کرتا، نہ جانے کیسے کیسے گناہوں بھرے منصوبے ہم بناتے ہیں مولا، یہ تیرا ہی تو کرم ہے کہ تو ہمیں پاگل نہیں کرتا۔ اے اللہ، لوگوں کے سامنے اگرچہ ہم گناہوں سے بچ نہیں پاتے ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوتے گناہوں سے بچ نہیں پاتے۔ اے مولا، یہ تیرا ہی تو کرم ہے کہ تو ہمارے چہرے کو سیاہ نہیں کرتا۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بس ایسا کرم کر دے کہ چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے میں ہو، یا اللہ جس حالت میں بھی ہو ہم گناہوں سے بچ جائیں، بس تو ہمیشہ ہم سے راضی رہنا۔ مولا صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں کا واسطہ اے مولا، تجھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم گناہگاروں کے لیے آنسو بہائے، مولا ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا راتوں کا وہ قیام، وہ طویل سجدے، یا اللہ وہ مناجات جو تیری بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اے اللہ ان کا واسطہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، یا اللہ پیارے محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ مغفرت کا کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہ نیکیوں سے تبدیل فرما دے، بس جب تک زندہ رہیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب کر دے، اپنی فرما برداری والے کام کرتے رہنے کی سعادت دے دے۔ یا اللہ نیکیوں پر استقامت دے، سنتوں پر استقامت دے، ہمیں نماز قضا کرنے سے بچا لے، جھوٹ بولنے سے بچا لے، بد نگاہی کرنے سے بچا لے، دل آزاریاں کرنے سے بچا لے، یا اللہ وعدہ خلافی سے بچا لے، یا اللہ حرام روزی کمانے سے بچا لے، بس ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ گر اللہ تعالی علی محمد.